swoich najbliższych na www.zaszczepsiewiedzą.pl. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, jest wtorek, 26 lutego, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rośnie liczba zachorowań na odrę. Lekarze mówią o ryzyku epidemii. W Buenos Aires ciężko pobito naczelnego rabina Argentyny. Boom mieszkaniowy powoli dobiega końca, wynika z najnowszego raportu. Na początek niepokojące dane. Od początku tego roku w całym kraju zgłoszono 380 podejrzeń i zachorowań na odrę. Dla porównania, w całym ubiegłym roku w Polsce na odrę zachorowało 339 osób. Eksperci podkreślają, że liczba zachorowań będzie rosła, jeśli nadal rodzice będą odmawiać szczepienia swoich dzieci. W samym tylko województwie mazowieckim od początku stycznia zgłoszono już prawie 150 chorych osób. Liczba ta jest jeszcze weryfikowana. Większość to osoby nieszczepione. Profesor Włodzimierz Gut z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego podkreśla, że jeśli liczba niezaszczepionych dzieci przekroczy 10%, to grozi nam epidemia. W zeszłym roku wzrosło w stosunku do poprzedniego 6-krotnie. To będzie się utrzymywało, dopóki będzie stałe źródło dostaw, a populacja nie będzie przygotowana. Żeby populacja była przygotowana, musi być szczepienie powyżej 95%. Jeżeli będzie wrażliwych więcej niż 10%, będziemy mieli epidemię. I tyle. Eksperci podkreślają, że wzrost zachorowań ma związek z epidemią odry na Ukrainie. Naczelny rabin Argentyny Gabriel Davidowicz został ciężko pobity w Buenos Aires przez nieznanych napastników. Informują światowe agencje. Davidowicz przebywa obecnie w szpitalu, a pomoc w ujęciu sprawców napadu obiecał prezydent Argentyny. Według agencyjnych doniesień w domu 56-letniego rabina zjawiło się 7 mężczyzn. Stało się to dzień po tym, gdy w prowincji San Luis zbezczeczony został przez nieznanych sprawców cmentarz żydowski. Zdewastowano wtedy 9 grobów. Napastnicy zabrali z domu rabina pieniądze oraz inne cenne przedmioty. Wracamy do kraju. Ceny mieszkań w największych polskich miastach przestają rosnąć. Tak wynika z najnowszego raportu firmy Home Broker. Autorzy opracowania przewidują, że za kilka miesięcy ceny lokali mogą zacząć spadać. W opracowaniu brano pod uwagę ceny transakcyjne, czyli to, ile płaci nabywca lokalu. Z zestawienia wynika, że w ciągu ostatnich 5 miesięcy indeks cen po raz pierwszy spadł. Korekta wyniosła 2% w porównaniu do poprzednich 5 miesięcy. Autorzy raportu przewidują, że w ciągu kilku najbliższych miesięcy ceny nadal będą hamować, a jeszcze w tym roku dojdzie do obniżek. Według przewidywań analityków wyniosą one jednak nie kilkanaście, a kilka procent. Wynika to z nadal niskich stóp procentowych, dobrej sytuacji gospodarczej domowych, a także wysokich cen materiałów budowlanych. Najdroższym miastem, jeśli chodzi o cenę nowych lokali, jest nadal Warszawa. W tej chwili średnia cena metra kwadratowego wynosi prawie 8200 zł. Spośród dużych miast najtańsze są pod tym względem Kielce. Tam cena metra kwadratowego mieszkania wyniosła w ostatnim czasie niewiele ponad 4150 zł. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Pierwszy w województwie lubelskim bank mleka powstał w szpitalu klinicznym nr 1 w Lublinie. To profesjonalne laboratorium zajmujące się pozyskiwaniem mleka kobiecego, przechowywaniem i po badaniu dostarczaniem go potrzebującym dzieciom, głównie wcześniakom i porzuconym noworodkom. Kobieta, która zdecyduje się na oddanie mleka, będzie już z nami w stałym kontakcie, mówi dr Monika Wójtowicz-Maszec. Mamy w planie przekazanie mamie do domu laktatora elektrycznego. To mleko, które chce przekazać do banku mleka, zamraża w swojej zamrażarce. My przyjeżdżamy do mamy co 2 tygodnie, w zależności od tego, jaki ma zbiór mleka. I to mleko jest transportowane do banku mleka. Mleko z banku zostanie dostarczone zarówno pacjentkom placówki, jak i w razie potrzeby innym placówkom w regionie i kraju. 80% inwestycji sfinansowało Ministerstwo Zdrowia, resztę środków zapewnił szpital. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. W piątek w Zefeld odbędzie się konkurs w skokach narciarskich na skoczni normalnej. Polacy z nadzieją na medale przygotowują się ciężko trenując. Podczas pierwszego z treningów najlepiej z naszych wypadł Dawid Kubacki, był trzeci i drugi. Jak przyznał, on, jak i pozostali Polacy są spokojni i nie niepokoi ich nawet niepewna sytuacja trenera Stefana Horngachera, który wciąż nie podjął decyzji odnośnie swojej przyszłości. My mamy cel jasny, my pracujemy do końca marca i wtedy, że tak powiem, no kończy nam się sezon, wtedy możemy myśleć co dalej. Zresztą taką też rozmowę z trenerem mieliśmy. Pracujemy do końca sezonu i to jest nasz najbliższy cel, a co będzie później, co się później będzie działo, to wtedy będziemy myśleć już po sezonie, no bo dla nas w tej chwili ani dla nas zawodników, ani dla sztabu to nie jest potrzebne, żeby się zastanawiać, co się będzie działo później. I słusznie. Według nieoficjalnych informacji Horngacher swoją decyzję ogłosi po piątkowym konkursie. Skoczkowie trenowali, o medale w Zefeld walczyły biegaczki i skoczkinie narciarskie. Bieg na 10 km wygrała Norweszka Teresa Jochauk, Izabela Marcisz była 35, a rywalizację drużynową w skokach wygrały Niemki. W Lidze Mistrzyń Siatkarek żadna polska drużyna nie awansowała do ćwierćfinału. Najbliżej gry w fazie pucharowej były zawodniczki Grot Budowlanych Łódź. Grały z nadzieją na awans, wygrały swoje spotkanie z Mińczanką Mińsk 3-1, jednak wyniki innych meczów nie ułożyły się po ich myśli. Łodzianki odpadają, podobnie jak Chemik Police i ŁKS, które też dzisiejsze mecze przegrały odpowiednio z Dynamem Moskwa i Volley Koneliano. Siatkarki odpadają, awansuje za to tenisista Hubert Hurkacz. On do 1/8 finału turnieju ATP na twardych kortach w Dubaju. Polak w meczu pierwszej rundy pokonał Francuza Corentena Muteta 6-3 i 7-5. Kolejny rywal, Japończyk Kei Nishikori, zagrają jutro o 11. Mniej powodów do radości miał dziś Jakub Przygoński. Ukończył rajd Katar na 3. miejscu, ale wraz z pilotem zostali zdyskwalifikowani. Ich samochód na kontroli technicznej był zbyt lekki. Wygrał Nasser Latia. W piłce ręcznej poznaliśmy nowego selekcjonera reprezentacji, to Patryk Rombel. W Ekstraklasie Szczypiornistów pewne wygrane faworytów. PGE Vive Kielce pokonało 39-22 MMTS Kwidzeń, a Orlen Wisła Płock wygrała 36-17 z Arką Gdynia. W tabeli prowadzi Vive przed Wisłą. I jeszcze piłka nożna na koniec. W pierwszym meczu półfinałowym Pucharu Włoch Lazio zremisowało bezbramkowo z Milanem. Krzysztof Piątek rozegrał cały mecz, dziś jednak bez gola. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy na wschodzie opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a miejscami na krańcach wschodnich Lubelszczyzny oraz w Karpatach opady śniegu, na zachodzie miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Jutro temperatura maksymalna od 5-6 stopni na wschodzie do 13-14 na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny. Trójka. Program trzeci. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki, Jerzy Kordowicz. Dobry wieczór. W ubiegłym tygodniu w półmrocznej projekcji dominowały premiery. Brawurowe nagrania Włodzisława Komendarka z najnowszej płyty Wolne Sądy oraz odkryte w studiu po 40 latach Visions of Dune Bernarda Scheinera. Co ciekawe, w okresie powstawania debiutanckich eksperymentalnych widoków Scheinera, inspirowanych słynną powieścią Franka Herberta, Klaus Schulze wydał arcyciekawy dwupłytowy album oznaczony rzymską dziesiątką. Czarne longplaye, a na nich hipnotyczna L-muzyka mistrza, któremu na perkusji towarzyszył Harald Grosskopf. Kompozycje będące dedykacjami, czy raczej dźwiękowymi portretami, przywykliśmy nazywać muzycznymi biografiami. Niewątpliwie raczej na wyrost, ale tak się na ogół dzieje. Dwupłytowy album X zawiera 6 improwizacji, którymi Klaus Schulze kieruje wyobraźnię słuchaczy ku wybranym postaciom, ich życiu, dziełom, dokonaniom. Nagranie w tle jest wizerunkiem przypisanym niemieckiemu poecie-symboliście Georg Trakl. Tak grał Klaus Schulze ponad 40 lat temu. ciekawe, na czarnej płycie Georg Trakl, 5 minut 25 sekund, a na reedycji kompaktowej utwór rozrasta się do 26 minut. Nastrój smutku, niezrozumienia, bezradności. Poeta Georg Trakl popełnił samobójstwo. Pozostałe L muzyczne portrety Schulza to Nietzsche, Friedemann Bach, Ludwik II Bawarski, Heinrich von Kleist. Jeszcze jedną osobę honorował w 1978 roku Klaus Schulze. Tym razem sobie współczesnego Franka Herberta, autora popularnych opowiadań i epickiej powieści science fiction Kroniki Dune, kontynuowanej po śmierci amerykańskiego pisarza. Chcą Państwo posłuchać nagranie Frank Herbert w L-dźwiękowej interpretacji wspomaganej przez sekwencer Klausa Schulze. We'll be right back. tytuł utworu Frank Herbert. Jestem pewien, że Klaus Schulze poznał kroniki Dune jeszcze przed realizacją muzycznej biografii Herberta. Jego następny album nosi taką samą nazwę jak superpoczytna powieść będąca początkiem cyklu, a więc Duna. Kolejne odcinki sagi to Mesjasz Duny i Dzieci Duny, które kompozytor mógł przeczytać przed wydaniem muzyki inspirowanej dworskimi intrygami na piaszczystej planecie Arrakis. Kontynuacja wątków powieści Franka Herberta odbywała się dwutorowo, poprzez druk i ekranizację. Pisarz zdążył poznać filmową adaptację Duny według scenariusza i w reżyserii Davida Lyncha. Lynch był pierwszy. Autorów muzyki wykorzystanej w tym onirycznym filmie jest wielu, m.in. Brian Eno i grupa Toto. Natomiast inspirowana powieścią kompozycja Klausa Schulze, której wysłuchanie Państwu teraz proponuję, pozostaje oryginalnym dziełem pozbawionym pozaciążkowych asocjacji. Klaus Schulze, syntezatory i Wolfgang Tiepold, wiolonczela. Ten etap zgłębiania klimatów i emocji muzyki trwać będzie prawie 30 minut. Niemal tyle, co krótkometrażowy film. Chyba warto wziąć udział w tak zaprojektowanej projekcji w półmroku. W studiu muzyki dźwiękowa wizja fantasmagorycznej Dune. Thank you.